Grzechy cielesne to ostatnie nie aż tak bardzo surowo oceniane jak dzisiaj. W związku z tym kiedyś mówiło się o seksie i sportach wodnych w średniowieczu i o tym właśnie jest cała płyta. Być może kiedyś stanie się kanwą do kolejnego spotkania na temat, bo nocna pora, być może słuchacze milusińscy nam wybaczą, bardziej męski temat. Tymczasem sięgamy po kurendę przygotowaną jak zwykle przez Jacha z Lublina i oto co czytamy. Dla spragnionych koncertowych wrażeń 18 maja w zamku, na zamku w Toszku. To województwo śląskie. Tam kiedyś był szefem Tomek Szwed, folkowy artysta. 9 brewerie toszeckie. Husycka zawierucha o godzinie 13 zagra Percival i wstęp wolny. 23 maja w Bielsku Białej w Rude Boy Club odbędzie się koncert z okazji 15-lecia zespołu Percival Schuttenbach, a również 10-lecia Percivala. Całość zatytułowana będzie Dwa stulecia, dwa tysiąclecia, dwa zespoły 1999-2014, 15 lat Percivala Schuttenbacha, 10 lat Percivala. Oprócz jubilatów zagrają Radogost i Square Moon. Początek imprezy urodzinowej o godzinie 19 i prosimy się nie sponiewierać tam. 24 i 25 maja w Ogrodzieńcu 11 najazd barbarzyńców. Wikingowie zdobywcy świata. W ciągu tych dwóch dni kilka razy zagra projekt Percival. 29 maja w Krakowie w klubie Lizard King odbędzie się trzecia impreza piracka w Krakowie. Pirackich brzmień dostarczy Bakszczak, wystąpi również folk metalowy Time of Tales Banshee, który zabierze słuchaczy na wycieczkę po irlandzkich pubach oraz prezentujący szanty zespół z nienacka i nie uwierzą państwo, nie zagra tym razem Percival. Będzie odpoczywał. 15 czerwca w klubie Dragon w Poznaniu o 11 odbędzie się finał kolejnej edycji Dragon Folk Festu. O główne trofeum konkursu, czyli Złotą Fujarę, zawalczą wykonawcy Miltos, Lesja Folk, Malwina Paszek i Tomasz Grdeń, Angela Geber, Gaber Trio oraz Same Suti. Po konkursowych emocjach i ogłoszeniu laureatów Złotej Fujary czwartą edycję Dragon Folk Festu zwieńczy energetyczne afterparty na dwóch poziomach pod wodzą DJ Balkana. Wstęp wolny. 5 i 6 września Gród Rycerski w Byczynie odbędzie się Opole Metal Festival. Zagrają Time of Contempt, Hedonizm, Rusted Machine, Rook, Will, Maszyna, Paint My Honor, Sekator, Haro, Kane, Morhana, Drone My Day, Lacrima, Air, The Six Pounder, o, Percival Schuttenbach i Turbo. Uff, to była ciężka wiadomość. 16 września w Warszawie w klubie Progresja o 19 rozpocznie trasę po Polsce Graj i Satana Kozel. Koncerty kolejne w ramach tej trasy to Gdańsk 17 września, 18 września Toruń, 19 Poznań, 4 października w Szczecinie i więcej informacji wkrótce. 27 września w Warszawie w klubie Stodoła Omnia jako support Żywiołak. 27 listopada koncertem w Krakowie rozpoczną trasę w naszym kraju Szwajcarzy z Elowajti, a gośćmi będą Arkona, Skalmult i Foro the Weight z Białorusi. O dziwo. 28 listopada Elowajti, Arkona, Skalmult i Foro the Weight wystąpią w Warszawie, a 29 w tym samym składzie w Szczecinie. I skoro jesteśmy przy koncertach, może nie o Złotą Fujarę, ale również o Wielki Splendor będą zabiegały zespoły, które już w tym tygodniu pojawią się na naszej radiowej scenie. Od czwartku do niedzieli kolejny, jeżeli dobrze liczę, a nie, nawet już nie policzę, który festiwal Nowa Tradycja. Festiwal, który nie miał łatwego życia, bo muzyka folkowa, gdy zaczynał i stawiał pierwsze kroki, nie cieszyła się zbytnią popularnością, ale teraz ciężko zdobyć na przesłuchania nawet te konkursowe bilety. W związku z tym, jeżeli ktoś nie będzie miał dużo szczęścia, w programie drugim dość sporo transmisji na ten temat. No i skoro jesteśmy przy koncertowych rzeczach, to coś, co już było w progresji całkiem niedawno, i stąd płyta zdobyczna Hipnos z Czech. Cesta do Zauby. Journey into Doom. Thank you. Hipnosy, jeżeli komuś nie podoba się ta muzyka, zła wiadomość jest taka, że 3 płyty udało mi się wyprosić od zespołu. W związku z tym mamy całą dyskografię czeskich artystów. I pisze do nas tymczasem L. Tak, proszę pana redaktora, słucha się zawsze, ale to jeszcze nie powód do niepokojenia prowadzącego nadaremno. Łupię w garażu na całe kaszubskie piekło z dużej litery, a wszystkie okoliczne czarty czujnie strzygą uchem. Opowieści naprawdę smakowite dzisiejszego wieczora, ukłony tymczasem L. I jeśli chodzi o pyszne opowieści, to drogi L, słuchaj teraz. No, a reszta też niech nadstawia ucha, bo nasz bohater, gdy już zalegał z czynszem czas jakiś, postanowił powrócić do matki i zainstalował się w jej domu w piwnicy. Tam sobie przemieszkiwał, nie zmienił trybu życia, nadal nie pracował, obijał się i myślał nad tym, co dalej robić. Matka przyjmowała to dość, powiedzmy, niechętnie i stosunki były co najmniej napięte. No, ale po tym wstępie patrzymy, co dzieje się w piwnicy. Jest noc, więc zwykle spałem pod dużą kołdrą, którą uszyła babcia, ale ubrudziłem ją chińskim jedzeniem. Wrzuciłem do pralki, a potem zapomniałem wysuszyć. Z konieczności tuż przed położeniem się do łóżka przejrzałem zawartość szafy z bielizną i znalazłem kilka kołder z czasów mego dzieciństwa. Puszystą, niebieską pierzynkę ozdobioną postaciami z Imperium kontratakuje, czerwony koc z flotą trójpłatowców Fokera. Nie, żadna nie była dostatecznie duża, żebym mógł się nią cały nakryć, ale jedną położyłem na nogi, drugą przykryłem się w pasie, a trzecią zarzuciłem na ramiona. W ten sposób zrobiło mi się wystarczająco ciepło, żebym jakoś zasnął. Ale później kołdry pospadały i teraz leżałem skulony z kolanami pod brodą, otoczony ramionami. Moje bose stopy wystawały spod przykrycia. Zupełnie nie czułem palców, jakby już zostały amputowane z powodu odmrożenia. Miałem mętlik w głowie, byłem półprzytomny. Musiałem się wysikać. Musiałem się też ogrzać. Wstałem i poszybowałem do łazienki z najmniejszym kocem narzuconym na ramiona, żeby choć trochę ochronić się przed zimnem. Jak we śnie, wydawało mi się, że wciąż jestem zwinięty w kulkę, żeby nie tracić ciepła, a mimo to poruszałem się do przodu. Dopiero gdy zawisnąłem nad sedesem i zabrałem się do rozpinania guzików w bokserkach, zauważyłem, że rzeczywiście mam kolana pod brodą, a stopami nie dotykam posadzki. Moje nogi wisiały prawie pół metra nad deską klozetową. Łazienka zawirowała wokół mnie. Poczułem nie tyle szok, ile raczej senne zdumienie. To nie był żaden wstrząs. Przypuszczam, że jakąś częścią swej osobowości czekałem, kiedy znowu polecę. Niemal się tego spodziewałem. To, co robiłem, trudno opisać jako latanie. To było raczej kontrolowane unoszenie się nad ziemią. Byłem znowu jajkiem chwiejącym się i nieporadnym. Niespokojnie machałem rękami, palcami dotknąłem ściany, dzięki czemu udało mi się nieco ustabilizować swoją pozycję. Czułem, że koc powoli zsuwa mi się z ramion. Ostrożnie spojrzałem w dół, tak jakby nawet nagły ruch oczu mógł spowodować twarde lądowanie na podłodze. Kątem oka zobaczyłem niebieski satynowy rąbek koca i część naszytej czerwono-żółtej odznaki. Znowu zakręciło mi się w głowie. Zakołysałem się w powietrzu. Koc ześliznął się w moich barków, podobnie jak niemal 14 lat wcześniej. W tej samej chwili spadłem, uderzając mocno kolanem o brzeg sedesu. Ręką trafiłem do środka, zanurzając ją po łokieć w lodowatej wodzie. Takie rzeczy. A to jeszcze nie koniec. Tymczasem Hipnos za nami, a teraz troszkę spokojniej. Dawno niegrany Walrawn. A tymczasem pan Mariusz donosi, że siedzi w pracy i gnije. Właśnie drukuje jakieś szmatławe banery dla pewnej znanej firmy w kichowatym kolorze. Tak więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A my w takim razie panu Mariuszowi sączymy do ucha opowieść, bo nasz bohater, odkrywszy to, co odkrył, to, że matka wcale nie wyrzuciła pelerynki, zaczął uczyć się sterowania i nawigowania. I tutaj go porzuciliśmy, powracamy do niego. Gdy czekałem, aż matka pójdzie spać, pomalowałem sobie twarz. Schowałem się w łazience na dole i korzystając z jej szminki namalowałem czerwoną maskę. Zrobiłem sobie dwa kółka wokół oczu, bo nie chciałem, żeby ktoś mnie nie zauważył, gdy będę latał. A gdyby jednak ktoś mnie dostrzegł, miałem nadzieję, że maska odwróci uwagę świadka od innych szczegółów mojego wyglądu. Poza tym malowanie twarzy sprawiało mi przyjemność. Dotyk gładkiej szminki na skórze działał na mnie dziwnie podniecająco. Gdy skończyłem, przez chwilę podziwiałem swe dzieło w lustrze. Podobało mi się. Moja czerwona maska była bardzo prosta, ale dzięki niej wyglądałem dziwnie i zaskakująco. Z ciekawości przyglądałem się swemu odbiciu. Mniej więcej o to chodziło. A mniej więcej tego chciałem. No i wyfrunął. Przez jakiś czas nie wiedziałem, dokąd lecę. Przeżyłem denerwującą chwilę, gdy uświadomiłem sobie, że nie bardzo wiem, jak mam wrócić, unikając upadku z wysokości 300 metrów. Gdy już nie mogłem zdjąć zdrętwiałych z zimna palców i nie czułem ruchu powietrza na policzkach, pochyliłem się nieco do przodu i zacząłem powoli opadać, tak jak to ćwiczyłem przez wiele godzin w piwnicy. Gdy wyrównałem lot nad Powell Avenue, wiedziałem już, dokąd zmierzam. Zwiększyłem nieco szybkość i wysokość, żeby nie zaplątać się w liny, na których wisiały światła uliczne. Po czym minąłem trzy przecznice, skręciłem w lewo i poleciałem do domu Angie. Powinna właśnie wracać do domu z popołudniowej zmiany w szpitalu. Niestety, Angie wróciła godzinę później niż zwykle. Siedziałem na dachu garażu, gdy zaparkowała na podjeździe starą, brązową Honda Civic, którą kiedyś jeździliśmy razem. Brakowało zderzaka, a maska była wgnieciona. To były ślady po zderzeniu z pojemnikiem na śmieci na zakończenie mojej niezbyt szybkiej próby ucieczki przed policją. Angie była umalowana i miała na sobie cytrynową spódnicę w tropikalne kwiaty, którą zwykle wkładała tylko na zebrania personelu pod koniec miesiąca. Tyle, że to nie był koniec miesiąca. Siedziałem na blaszanym dachu i przyglądałem się, jak podchodzi w szpilkach do drzwi i znika w domu. Za chwilę powrócimy do tego wątku. Jeżeli gdzieś na świecie słuchają nas rodzice z milusińskimi, to proszę w jakiś sprytny sposób odwrócić ich uwagę od kolejnego fragmentu. A zespół z Pomorza, Wardrust, oznajmił, że jak wojna to wojna, to sięgamy po Niemców. Welten Dammerung. von dem Land der Nacht. Do Niemców jeszcze powrócimy, by mieli równe szanse z naszymi Pomorzanami. Tymczasem, no właśnie, zwykle po powrocie z pracy brała prysznic. Nie miałem niczego innego do zrobienia. Zjechałem z Kalenicy, zakołysałem się w powietrzu i uniosłem się jak czarny balon do okna jej pokoju na drugim piętrze wysokiego, wąskiego, wiktoriańskiego domu jej rodziców. W sypialni Angie było jeszcze ciemno. Pochyliłem się w stronę szyby. Czekałem, kiedy otworzy drzwi, ale była już w pokoju. Sekundę później zapaliła lampę stojącą tuż przy oknie, po lewej stronie, na niskiej komodzie. Patrzyła przez okno na mnie, a ja patrzyłem na nią. Całkowicie znieruchomiałem. Byłem zbyt szokowany, żeby się ruszyć. Angie patrzyła ze znużeniem, nie okazując zainteresowania i zaskoczenia. Nie widziała mnie, bo w szybie odbijała się jej postać. Pomyślałem, czy ona kiedykolwiek naprawdę mnie widziała. Wisiałem za oknem, podczas gdy ona się rozbierała. Ściągnęła spódnicę przez głowę, a potem zdjęła bieliznę. Łazienka była połączona z sypialnią, a Angie nie zamknęła drzwi. Przyglądałem się jak bierze prysznic w przezroczystej kabinie. Długo stała pod natryskiem, od czasu do czasu unosząc ramiona, żeby odgarnąć do tyłu jasne włosy. Strumienie wody tryskały na jej piersi. Przyglądałem się już wiele razy, jak się kąpię, ale od dawna nie było to tak interesujące. Miałem nadzieję, no nie, aż tak daleko się nie posuniemy. Przemilczmy ten fragment. Po chwili szyby kabiny zaparowały. Uff, no i tutaj możemy w związku z tym wątek porzucić. Ale jeszcze nie. Po chwili szyby kabiny zaparowały, już nie widziałem jej wyraźnie. Dostrzegłem tylko przez mgłę różowy zarys jej postaci. Później usłyszałem jej głos. Dzwoniła do kogoś, pytała, dlaczego jej rozmówca uczy się w sobotę wieczorem. Powiedziała, że jest znudzona, chciała w coś zagrać. W głosie słychać było erotyczną frustrację. Angie, powiedziałem. Angie dopiero po kilku sekundach uświadomiła sobie, że coś słyszała. Usiadła, pochyliła się i zaczęła nasłuchiwać. Powtórzyłem jej imię. Nerwowo zatrzepotała rzęsami. Niemal niechętnie zwróciła głowę w stronę okna, ale w dalszym ciągu mnie nie widziała. Zapukałem w szybę. Angie odruchowo wzruszyła ramionami, otworzyła usta, jakby chciała krzyknąć, ale się powstrzymała. Wstała z łóżka i na sztywnych nogach podeszła do okna. Pomachałem do niej. Spojrzała w dół, szukając drabiny, po czym znowu popatrzyła na mnie. Zachwiała się, ale oparła się o komodę i utrzymała równowagę. Otwórz okno, poprosiłem. Angie długo walczyła z zamkiem, w końcu podciągnęła okno. Boże, powiedziała, och, Boże, och, Boże, jak ty to robisz? Nie wiem, mogę wejść? O, i pewnie będzie mógł. W związku z tym na razie go porzucamy, a Niemcy ściągają posiłki. Land, die an Patrzę, już 20 minut tylko dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym dziarsko zabieramy się za dalszą część lektury, bo powoli, acz nieubłaganie zbliżamy się do końca. Wszelako jeszcze tak blisko końca nie jesteśmy. A mało tego, zagapiłem się, myślałem zupełnie o czym innym i w związku z tym zgubiłem wątek. Ach tak, czy mogę wejść? Usiadłem na parapecie, jedną ręką na futrynie, zwieszając nogi na zewnątrz. Nie, odpowiedziała, nie wierzę w to. To prawda, jakim cudem? Sam nie wiem, mówię prawdę, chwyciłem rąbek peleryny. Kiedyś już to robiłem, wiele lat temu. Pamiętasz, mam uszkodzone kolano i bliznę pod obojczykiem. Powiedziałem ci, że to na skutek upadku z drzewa. Pamiętasz? Angie popatrzyła na mnie ze zdziwieniem, ale po chwili na jej twarzy pojawił się wyraz zrozumienia. Gałąź się złamała, ale ty nie spadłeś. Nie od razu. Wisiałeś w powietrzu. Miałeś na sobie pelerynę. W jakiś magiczny sposób ocaliła cię od upadku. Już wiedziała. Wiedziała, choć nigdy jej o tym nie opowiadałem. Ja latałem, ona była medium. Nikt mi powiedział, wyjaśniła, dostrzegając moje zaskoczenie. Mówił, że gdy gałąź się złamała, wyraźnie widział, jak zawisłeś w powietrzu. Był tego tak pewny, że potem sam spróbował i wtedy rozwalił sobie twarz. Rozmawialiśmy, a on chciał wyjaśnić, dlaczego ma sztuczne zęby. Powiedział, że wtedy był wariatem. Obaj byliście stuknięci. Chcesz polatać? Spytałem. Angie popatrzyła na mnie z niedowierzaniem, otworzyła usta i uśmiechnęła się oszołomiona. Pochyliła głowę na bok i zmrużyła oczy. Jak ty to robisz? Spytała, ale naprawdę. To dzięki pelerynie. Nie wiem, jak to działa. Magia, jak sądzę. Ale mam, gdy mam na sobie pelerynę, mogę latać. To wszystko. Angie dotknęła palcem kącika mego prawego oka. Przypomniałem sobie o masce namalowanej szpinką. Po co ta szminka na twarzy? Dlaczego się pomalowałeś? Tak się czuję bardziej seksownie. Boże, ale ty jesteś pokręcony. I pomyśleć, że żyłam z tobą przez 2 lata, powiedziała, ale się roześmiała. Chcesz się przelecieć? Odwróciłem się twarzą ku niej i spuściłem nogi z parapetu. Siadaj na kolanach, zrobimy rundkę w wokół pokoju. Angie usiadła twarzą do mnie, uśmiechnęła się przebiegle i nieufnie. Przez otwarte okno wpadł podmuch wiatru i załopotał peleryną. Angie skurliła się, zadygotała z zimna, spojrzała na siebie i przypomniała sobie, że jest w samej bieliźnie. Pokręciła głową i zrzuciła ręcznik z głowy. Poczekaj chwilę, powiedziała. Podeszła do szafy, odsunęła drzwi i wygrzebała dres. Odchyliłem się do tyłu, a Angie usadowiła się na moich udach. Dlaczego wciąż myślę, że to jakiś kawał, perwersyjna sztuczka, żebym usiadła ci na kolanach? Spytała. Pochyliłem się do przodu, przygotowując się do startu. Zaraz spadniemy na... O, i tu jest dobry moment, by przerwać, bo czeka nas ostatnia scena. A tymczasem pogramy sobie po cichutku. Kiedyś już ta dama grała u nas. Dunia Knebl. Yeah. To nie była Dunia Knebl, to zupełnie nowa płyta. Tym razem grupa rosyjska z Wilna, co w świetle doniesień ostatnich jest dość podejrzane i nie wiem, czy Litwinom dobrze wróży. Ale w każdym razie Anglicy wydali płytę, Litwini niewiele mają z tym wspólnego. Powracamy do opowieści, bo to 11 minut, czas nas goni. W związku z tym nasz bohater... No właśnie, ześlizgnąłem się z parapetu i już byliśmy w powietrzu. Pokiwałem się kilka razy do przodu i do tyłu. Angie zarzuciła mi ramiona na szyję. Śmiała się i jednocześnie krzyczała ze strachu. Nie jestem szczególnie silny, ale nie musiałem jej podnosić. Po prostu siedziała mi na kolanach i byliśmy razem jak w niewidzialnym fotelu na biegunach. Zmieniło się tylko położenie środka ciężkości. Dlatego czułem się niepewnie, jakbym siedział w przeciążonym kanu. Zrobiłem kółko wokół jej łóżka, potem przelecieliśmy nad nim. Angie zaś krzyczała i głośno się śmiała. To największe szaleństwo, powiedziała. Och, Boże, nikt w to nie uwierzy. Wiesz, że będziesz najsławniejszym człowiekiem w dziejach ludzkości? Popatrzyła na mnie szeroko otwartymi, błyszczącymi oczyma. Tak jak kiedyś, gdy opowiadałem jej o Alasce. Udałem, że chcę usiąść na komodzie, ale minąłem ją i pochyliłem głowę i wyleciałem przez otwarte okno. Nie, co ty wyprawiasz? Jezu, jest zimno. Angie tak mocno zaciskała ramiona na moim karku, że z trudem oddychałem. Poleciałem w kierunku srebrzystego księżyca. Co z tego, że zimno? Spytałem. Tylko na chwilę. Czy nie warto zamarznąć, żeby to przeżyć? Tak latać, jak w marzeniach? Masz rację. Czy to nie jest zupełnie niewiarygodne? Angie cała dygotała. Czułem przyjemne wibracje w jej piersiach przez cienką bluzkę. Ja wciąż się wznosiłem w kierunku flotylli chmur otoczonych rtęcią. Podobało mi się, że tak do mnie przywarła. Jej dygot sprawiał mi satysfakcję. Chcę wracać, powiedziała. Jeszcze nie. Miałem rozchyloną koszulę. Angie wtuliła twarz w moją pierś, dotknęła mnie zimnym nosem. Chciałem z tobą porozmawiać, powiedziała. Chciałam zadzwonić do ciebie dziś wieczorem. Myślałam o tobie. A do kogo zadzwoniłaś? Do nikogo, odpowiedziała, ale potem przypomniała sobie, że siedziałem na parapecie i słyszałem. Do Hanach. Koleżanki z pracy, znasz ją. Ona zaczęła studia? Słyszałem, jak pytałaś, dlaczego uczy się w sobotę wieczorem. Wróćmy już. Dobra. Angie znowu schowała twarz w mojej koszuli. Nosem dotknęła blizny srebrnego sierpa, podobnego do półksiężyca. Wciąż leciałem w kierunku złotego rogala, zawieszonego na niebie. Nie wydawał się bardzo odległy. Angie przesunęła palcami po starej ranie. To nie do uwierzenia, szepnęła. Pomyśl, jakie masz szczęście. Kilka centymetrów niżej i gałąź przebiłaby twoje serce. Skąd wiesz, że tak się nie stało? Odpowiedziałem. Pochyliłem się do przodu i puściłem ją. Angie wisiała mi na szyi, gwałtownie kopiąc nogami w powietrzu. Musiałem odginać jej palce jeden po drugim, żeby wreszcie spadła. I tu są trzy gwiazdeczki, a po nich czytamy. Gdy bawiłem się z bratem superbohaterów, on zawsze chciał, żebym to ja był tym złym. Ktoś musi być. O, i tu z hukiem lekturę skończymy, jako że dopłynęliśmy do portu. Ja ci podniosły temat na koniec i również ze staroci, Pain of Salvation, no i tak bliżej nieba. We'll be right back. before the third, the night of fall on the major left, the battle king come forth. Sort of victory march in the cold.